Rehberlerin ve öğrencilerin gayretlerini ve başarılarını ödüllendirmede hangi esaslar göz önünde bulundurulmalıdır? Bazen olumsuzlukların ve eksikliklerin üzerinde daha çok duruluyor. Dolayısıyla zaman zaman takdir ve teşvik ihmal edilebiliyor. Ödüllendirme ve cezalandırmada denge nasıl kurulmalıdır? Bu teşvik, tecziye veya tergip, terhip veya ceza, mükafat mevzu. Yani siz bunu uyguluyorsanız sizin icat ettiğiniz bir şey değil bu. Kitapta olan bir şey, sünnette olan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın değişmeyen, la yetebeddel ve la yetegayyer kanunlar içinde bulunan bir şey. Hazreti Adem'den bu yana. Ötesini de bilmiyoruz. Çünkü bu tarih öncesi var ya, o da insan öncesi bir alem. Bilemiyoruz. O dönemde de şeytanlarla, ruhaniler arasında, meleklerle, işte cinler arasında Allah Celle Celaluhu o sistemi onların temel yapılarına göre yine değerlendirmiştir. Bilemeyiz. Onlar bizim ufkumuzu aşan şeyler. Ama bilebildiğimiz kadarıyla yani Hazreti Adem'in mesajında da var, Hazreti Nuh'un suhufunda da var, Hazreti İdris'in suhufunda da var, Hazreti İbrahim'in suhufunda da var, Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an'da da var. Yani o terhip ve teşvik, tebşir ve inzar, mükafat ve ceza hepsinde var. Yani günümüzde bunlar olmalı yani. Bunları sadece meseleyi mükafata dayandırırsanız, evet, belki zecredici şeylerin olmayışı, bir kısım böyle serazat ruhların daha rahat hareket etmelerine sebebiyet vermiş olabilir. Burada farklı bir mütealem var. Mahfuz arz edeceğim onu. Arz etmeyi düşünürüm daha doğrusu. Belki şöyle de demek lazım yani. Bunlardan bir tanesini öne çıkararak işte şu öncelikli falan denebilir. Yoksa Allah Celle Celaluhu İnsanlar arasında genel emniyeti ve güveni sağlamak, onları doğru bir hedefe yönlendirmek, hedefe varmalarını, ulaşmalarını hızlandırmak aynı zamanda, onlara kaybettirmemek ve sürekli kazandırmak, hususıyla hani müminlere böyle kazanma kuşağında kaybettirmemek için vaz ettiği bir denge vardır. Mutlaka o dengeye riayet edilmesi lazım, uyulması lazım o dengeye. Bu da büyük ölçüde tergip terhip kitaplarında da bahsedildiği gibi o iki şeyin dengeli götürülmesine, hatta ferdin Allah'la münasebetinde bunun ifadesi havf reca çerçevesinde ele alınır. Yani sizin ferd olarak Allah'la münasebetleriniz açısından bir taraftan korkarsınız, ürkersiniz. Korkma mevzu seviyeye göredir. Yani bazı gönüller Allah'ın azametinden, ululuğundan sürekli bir dehşet yaşarlar. Öyle büyüye karşı ayıp değil mi bu derler yani. Tir tir tir derler. Azameti duyarlar. Bazı kimseler de, ortadaki kimseler de cezasından korkarlar onu. Tedibinden korkarlar. İtabından korkarlar. Bu da bir korkma mevzudur. Bazıları bazı nimetlerden, mahrumiyetten korkarlar. Bu da bir korku mevzudur. Reca da onun o engin rahmetinden, liyakatlarımızın üstünde bazı şeyler bekleme demek. Yani görüldüğü gibi hayat bir yönüyle hep bu atkılar üzerinde örülüyor yani. Hayata ait nakışlar, İslam hayata ait nakışlar hep bu atkılar üzerinde işleniyor yani. Onlarsız olmuyor. Bu açıdan siz bir yönüyle kendi düzeninizi, kendi sisteminizi yürütürken de yani ona muhalefet içinde olmamanız lazım. Mutlaka hem ceza sistemini işletmeniz lazım, hem mükafat sistemini işletmeniz lazım. Bu yönüyle cezalandırılacak kimseler cezalandırılmalı. Mükafatlandırılacak kimseler de mükafatlandırılmalı. Devlet bu işi yaparken doğrudan doğruya fiili ceza verir. Cezaya istihkak kesbedenlere. Yani okuldan uzaklaştırmadan, memuriyet mahrumu yapmaya kadar, memuriyetten uzaklaştırmaya kadar, tepesine binmeye kadar eliyle insanları o işten alıkoyacak. Hani efendim hadis-i şerifte o emr-i bil maruf nehy-i münker hadis-i şerifinde buyurduğu gibi, yani bu elle yapılıyorsa elle yapılacak, dille yapılıyorsa dille yapılacak. Ve onu yapamayan insanlar da belki hani bizim durumumuzda olan insanlar, kalbi alaka, kalbi irtibat falan, yani o çerçevede meseleyi ele alacak. Kalbimizle yapacağız. Hadis ona azaful iman diyor. İmanın en zayıf durumu diyor. Herkes ona göre hareket edecek. Ama size gelince, işte işte biraz evvel işaret ettim. Belki temas ederim dedim ona. Elden geldiğince mükafat öncelikli meseleyi götürmek lazım. Belki başkalarını sadece o mükafattan mahrum etmeyi ceza saymak lazım. Yani sizi cezalandırıyoruz. Size mükafat vermemek suretiyle sizi cezalandırıyoruz. Evet, mükafata gelince bu da değişik kategorilerde ele alınabilir bu. Yani şimdi nasıl ödüller veriliyor? Birinciye diyelim işte altın madalya veriliyor, ikinciye gümüş madalya veriliyor, ümide bronz madalya veriliyor, mansiyon veriliyor birisine. Yani 4 kategoride. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. 10 kategoride diyebilirsiniz. Ama siz bir tane altın değil, 2 tane altın verirsiniz. Bir gümüş değil, 2 tane gümüş verirsiniz. Efendim, 2 tane bilmem ne verirsiniz filan. Bunlar gibi. Yani o mükafat mevzunu ve diğerlerini de bu mevzuda imrendirici olursunuz. Alanı çok geniş tutarsanız bir yönüyle, güç ve takatınızı hesap ederek meseleyi bir yönüyle, ekonomik yönüyle de nazarı itibara alarak neyin altından kalkılır, neyin altından kalkılmaz. Genel durumumuz şudur. Yani şimdi bir krize giriyoruz. O kriz biz böyle imserlikle efendim meselelere böyle halkın moralini bozmayalım. Böyle başkalarının çıkardığı bu psikolojik savaşta biz de bir halkı panikletmeyelim böyle. Borsalarla, bankalarla falan oynamayalım diyoruz. Bunlar güzel şeyler ve mutlaka yapılması gerekli olan şeylerdir bunlar. Bir kısım şomağızlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz öyle yapmamalıyız. Fakat bir realiteyi de kulak ardı etmemek lazım yani. Bir kriz başlamıştır bu. Belli ölçüde yürüyor yani. Hareket etmiştir, yürüyor. Biz bir kriz vetiresi içine girdik. Dikkatli olursak, halkın morali bozulmazsa, bütün imkanlar, zati değeri olan imkanlar eğer değerlendirilirse, krizi kısmen ucuz atlatırız. Şimdiye kadar atlattığımız krizler gibi ucuz atlatırız. Hafizan Allah gelen hakiki ve zahirdeki o krizin yanı başında bir de halkı psikolojik olarak panikletirsek o zaman katlanır o. Yani basit bir kriz bu defa müzaaf kriz haline gelir. Biraz daha panikleyince mükab bir kriz haline gelir. Sonra tepemize yıkılır o mesele. Bunun gibi. Evet, şimdi mükafat verirken, mükafatlandırırken de bunu yapan işte ekonomik durumu orta ölçekte bir Türkiye yapıyor yani. Yani dünyanın verdiği şeyler de Türkiye yapıyor. Hatta dünyanın değişik yerlerinde o insanlar mükafatlandırılacaksa hala onların çoğuna yine Türkiye'deki insanlar el uzatıyorlar. O zaman onu da hesap etmemiz lazım yani mükafat mevzunda. Altından kalkılır hale getirmek lazım onu. Bunu dinin şu disiplinine bağlayabilirsiniz. İnne dine yusrun ve le yunşadde dine illa galebe. Din bütün prensipleriyle, temel disiplinleriyle yusur esprisine bağlıdır. Altından kalkılmaz hale getirirseniz bunu altında kalır ezilirsiniz. Yenik düşersiniz. Şimdi Allah sınırlandırmış. 5 vakit namaz yapılacak bir şey. 1 ay oruç yapılacak bir şey. Meni sata ileyi esprisine bağlamış. Gücünüz yetiyor sadece gideceksiniz. Elinizde avucunuza ne varsa satıp hacca gitmeyeceksiniz. Böyle hacca gitmek makbul değil. Şimdi sınırlandırmış Allah Celle Celaluhu. Neden? Meselenin yaşanılırlığı esas alınmış burada. Yoksa yaşayamazsınız onu. Evet. İnne dine yusrun ve le yunşadde dine illa galebe. Başka bir yerde yessiru ve la tuassiru diyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. Yani kolaylaştırın derken namazı gelin şunu 5 vakit 3 vakit yapalım diyemezsiniz. Allah nasıl sınırlandırmış o sınırlara saygılı olun. Şimdi burada verilen ders de esasen biz hayatı içtimaiye, hayatı ferdiye, hayatı aileviye adına da planlarımızı, projelerimizi ona göre yapmalıyız. Bu hareket içinde de planlarımızı, projelerimizi ona göre yapmalıyız. Yani biz ne kadar mükafatın altından kalkabiliriz? O meselenin sürekliliği ve devamlılığı için onun götürülebilir olmasına dikkat etmemiz lazım. Evet. Arz edebildim mi? Bu da meselenin bir yanı, bir diğer yanı. Kalemleri çoğaltmak lazım. Daha çok kimseyi, tabandan daha çok kimseyi imrendirmiş oluruz. Yani ad bulalım onlara, ad koyalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, her meselede bu yapılsın. Altıncı, yedinci, sekizinci, onuncu. Nitekim hani üniversitelere girmede, bizim orta dereceli okullara girme mevzuunda ilk yüzün içinde, ilk binin içinde gibi bir şey var yani bunlar. Bunlar belli ölçüde iltifat görüyorlar. Yani bunlar makul şeyler. Biz de bunlara bir şeyler tattırırız. Ben örnek olsun diye bir şey arz edeyim bunlara. Mesela diyelim ki siz çok önemli bazı birilerine bir kısım projeler teklif ettiniz bunlar. Mesela işte ilim olimpiyatları adına bir şeyler yaptınız. Ve burada hakikaten bir numaralı bir talebe çıktı, iki numaralı bir talebe çıktı, üç numaralı bir talebe çıktı. Sadece bunlara bir altın madalya vermekle iktifa etmemeli. Mesela sormalı bunlara, demeli ki biz bir de aynı zamanda bu bir numaralı gelen insana, iki numaralı gelen insana bir seyahat takdir ettik. Ama siz neresini istersiniz, tercih edersiniz? Hacca mı gitmek istersiniz? Umre'ye mi gitmek istersiniz? İngiltere'ye mi gitmek istersiniz? Fransa'ya mı gitmek istersiniz? Amerika'ya mı gitmek istersiniz? Çin'e mi gitmek istersiniz? İkincisi, biraz da aşağıya çekerim onu ben. Bulgaristan'a mı gitmek istersiniz? Yunanistan'a mı gitmek istersiniz? Yoksa gittiğiniz her yerde bakılıp görüleceksiniz. Madalyanızı aldınız aynı zamanda. Türkmenistan'a mı, Kazakistan'a mı, bilmem nereye mi, Azerbaycan'a mı gitmek istersiniz? Bu da ayrı bir mesele olur yani. Bir diğer taraftan şöyle bir başarı, yine mesela başa göre şöyle bir başarı sağladığınız zaman da o da o başarının arkasını getirmesi için diyeceksiniz ki sana bir burs takdir edeceğiz. Bu seviyeni aynı zamanda bu itibarını koruduğun zaman bir burs takdir edeceğiz. Eğitimini bitireceğin ana kadar. Ve sen bu trendi koruduğun zaman eğitiminde işte diyelim orta dereceli okulsa orada, üniversite ise lisansa orada, seviyeni koruduğun zaman aynı zamanda eğitimin çok yüksek olduğu ülkelerde, İngiltere gibi bir yerde, Almanya gibi bir yerde, Amerika gibi bir yerde sana master yaptırtacağız. Onda da başarı gösterdi bu. Sürekli hep böyle hayatını başarıyla geçirdi. Sana burada bir doktora yapma fırsatı vereceğiz, imkanı vereceğiz. İşte bunlar imrendirmedir aynı zamanda. Ötesinde onların başkalarına tepeden bakması, başkalarının o mevzuda ağzının suyunu akması, bunlar da biraz rehabiliteye bağlı şeyler. Onlarla yatıştırılır bunlar. İnsandaki insani duyguların geliştirilmesiyle bunlar baskı altına alınabilir. Bunların olmasına meydan verilmeyebilir. Yani bütün bunların hepsi çok ciddi bir plan şeklinde ele alınması lazım. Bunları arkadaşlarımız değişik yerlerdeki eğitim adına güzel şeyler bilebilirler. İnsanları belli bir seviyeye getirme adına güzel şeyler bilebilirler. Fakat onların bilemedikleri şeyler de olabilir. Yani bu türlü meseleleri çok iyi anlayan insanlar vardır ehli dünyadan. Bizim ticaretle, sanayiyle iştigal eden arkadaşlarımızdan, esnaftan arkadaşlarımızdan, onların da mütalaları alınarak bu mevzuda çok makul yollar, yöntemler bulunabilir, değerlendirilebilir. Mükafat denilince sadece maddi bir ödül mü akla gelmeli, yoksa tatlı bir söz ya da sıcak bir tebessüm de mükafat sayılır mı? Günümüzün çok maddileşmiş böyle. Az insan vardır öyle. Bana bu türlü şeyleri vermeyin. Bana seni yerek seni falan diyecek insan sayısı çok azdır. Maddileşen böyle bir dünyada ben tebessümün kıymet açısından neye tekabül ettiğini bilemiyorum yani. Hayalimde yani onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere koymuş ve sadaka demiş. Ve her sadaka bir sadakat nişanesidir. Senin dine karşı sadakatin ifadesidir. Efendimiz'e karşı sadakatin ifadesidir. Sünnete karşı sadakatin ifadesidir. Bana peygamberim diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin yüzüne gülme, eşinin yüzüne gülme, çocuklarının yüzüne gülme, bu bir sadakadır, sevap kazanıyorsun. Fakat günümüzde maddileşen insanlar bunlar, belki idare adına, insanlarla iyi geçinme adına değerlendirilebilir ama yani insanları böyle başarıya imrendirme adına, bir talebeyi başarıya imrendirme adına doğru bulmayabilir, samimi bulmayabilir. Gider arkadaşlarına der ki bana böyle riyakarca bir gülme atfettiler, rüşveti, gülme rüşveti verdiler bana derler yani bunlar. Kanaat-ı aczanemce benim, yani çocuğa düşünün, bir çikolata almak isteyen çocuğa, bir meyve almak isteyen çocuğa, bugün sana ben bir tebessüm falan dersen, hani döner der ki dedirtme tebessümüne. Evet. Evet. cezayı sadece mükafattan mahrum etme şeklinde sınırlandırmanızın sebebini lütfeder misiniz? Evet. Mesleğimiz itibariyle, hareketin temel felsefesi itibariyle bir o türlü cezalandırma selayetimiz yok. Yani cezalandırma olabilir. Alır bir yere sürersiniz. Bir ikinci mesele var. Yani o insanları cezalandırdığınız zaman, diyelim bazı şeylerden mahrum ettiniz, onu daire içinde tutma zorluğuyla karşı karşıya kalırsınız. Çok az da olsa Allah'ın siyanet ettiği, himaye buyurduğu, inayet ettiği şeylerle korunuyoruz bir yönüyle. Ama birinin damarına dokunurduğunuzda hemen cephe değiştiriyor, yeri değiştiriyor. Diyor bu defa bugüne kadar belki lehinde konuştuğu, gürül gürül konuştuğu, hutbeler irad ettiği bir hareketin aleyhinde konuşabiliyor. Bir düşman cephe oluşturmuş olursunuz yani. Bu da meselenin bir diğer yanı. Mahrum edilen insanlar güftü güya başlarlar. Yani iyi bir terbiye görmemişlerse şayet. Bu açıdan da meseleyi ister duygunuz, ister düşünceniz, ister hayat felsefeniz, ister dünya görüşünüz adına sizden uzaklaştırmaya sebebiyet vermeme açısından bence o ceza meselesini belli bir ölçüde rolantta tutmak lazım ve onu mükafatlandırmama şeklinde yorumlamak lazım. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri ısındırılacak olanlara ve ümmetinden bazı kimselere bol bol ganimet dağıtırken yakın dostlarına ve aile fertlerine sürekli ahireti işaret ediyor, çocuklarının ve torunlarının kamuya ait imkanları şahısları için kullanmamaları, mesela sadaka hurmalarından yememeleri hususunda azami hassasiyet gösteriyor. Bu hususu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte onlar dengedir yani. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dengesidir. Yani orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat-ı seniyelerindeki o tavırlarında hiçbir zaman onun istediği ancak yakınlarıma bir meveddet, bir muhabbet bekliyorum sizden yani. O da Efendimiz Hazreti Üstad'ın dediği gibi yani Hazreti Hasan'da, Hazreti Hüseyin'de onların pak nesillerinde ümmeti Muhammed'in selameti adına çok önemli hizmetleri, misyonları görmüş. Dolayısıyla insanların nazarını onlara tevcih etmiş. Çok önemli bir şey. Ve günümüze kadar da onların görünerek görünmeyerek, bilinerek bilinmeyerek insanlık tarihinde yaptığı inkılaplar, değişimler çok önemlidir. Hafife alınamaz. Bu açıdan Efendimizin öyle bir tevcihi ve bizim o iskametteki teveccühümüz çok önemlidir o mevzuda. Meselen bir o yönü var. O mesele tabi ayrı bir şey. Fakat o Efendimiz yakınlarına bir şey verme mevzuunda hiçbir zaman kendi yakınlarına ganimetten şunu veriyor, bunu veriyor dedirtmemiş. Falana filana Fatıma'yı Hasan-ı Hüseyin'i tercih ediyor dedirtmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemli. Hatta orada dini disiplin olarak Kur'an-ı Kerim'de yoktu o mesele fakat hadis-i şerifte var. Yani ehli beyte zekat sadaka haram. Ve kendisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine de haram o mevzu. Bildiğiniz gibi Ayşe validemiz diyor ki bir gece sabaha kadar kıvrandı durdu uyuyamadı döşekte. Ben sonra sordum ya Resulallah niye? Buyurdular ki birden zuhul ederek böyle bir hurma buldum yatağımın kenarında. Ben hemen ağzıma attım onu. E bizim eve çok defa böyle zekat hurmaları geliyor. Ve bu zekat hurmasıdır diye kafama takıldı benim. Çok rahatsız oldum. Yine bildiğiniz gibi Hazreti Hasan Efendimiz ağzına alıyor böyle zekat hurmasından bir şey. Efendimiz fiilen de sesiyle de onu tiksindirici bir tavra giriyor. Ö dedirtiyor ona. Onu ağzından at dedirtiyor. Yani o mevzuda öyle hassas davranıyor. Kendi titiz. Evet, burada bize verilen çok önemli dersler de var yani. Bu işe kendini adamış insanlar böyle umuma ait meseleler mevzuunda bir yönüyle çok cimri davranmalılar. Yani hizmete müteallik bir arkadaşım bir tavrı öteden beri hep böyle bende hayranlık hissi uyardı hala koruyorum onu. Cüzdanımda dedi falana verilsin, hizmete verilsin diye birisi bir şey verdi. Ben kendi paralarımın yanına sayarak onu koyabilir miyim dedi bana. Ve ben bu ahlakı arıyorum arkadaşlarda. yani elini bile hizmete itmesiyle sürmemesi lazım. Hele doğrudan doğruya aktif planda bu hizmeti temsil eden insanlar o para mara işine hiç karışmamaları lazım. El sürmemeli ona. Bunu bizim esnaf arkadaşlarımız var. Emin, güvenilir arkadaşlarımız var. Onlar yapsınlar. Onlar da o iş görülürse izah edilebilir. Fakat siz nereden derler, nereden elde ettin? Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye de paralar değil. Damlar dolusu altınlar değil, dolarlar değil, eurolar değil bence. İtibar önemlidir. Damlar dolusu itibar önemlidir. Vallahi, billahi, tallahi bir arpa kadar şeyi ağzına götürmez. İşte bu itibar bizim için. Arkadaşlar bu hassasiyeti korudukları sürece çok önemli bir hazinenin başında bulunuyor sayılırlar. Bunu yitirdikleri zaman da arkalarındaki o güç kaynağını yitirmiş olurlar. Ve hiçbir şey yapamazlar. İtibarlarını da yitirmiş olarak silinir giderler. Bu çok önemli. Efendimiz bu dersi veriyor bize. O dar bir haneyi saadette, o dar haneye canlarımız kurban olsun, o dar bir haneyi saadette ancak yani darlığını öğrenmek için hani şu misalle evet o görebilirsiniz Buhari'de Ayşe validemiz diyor ki gece uzun uzun namaz kılıyordu. Ben yatakta yatıyordum. Sonra secdeye gideceği zaman eliyle ayaklarıma dokunuyordu. Çekiyordum secde ediyordu. O kalkınca ben yine ayaklarımı uzatıyordum. Demek ki o evin içinde rahatla secde edecek kadar bile bir yer yoktu. Hayatı, şahsi hayatını kendi adına sıkıştırmıştı ama fakat vicdanlarda öyle bir taht kurmuştu ki Allah'ın izni inayetiyle onun için canlar feda edilir. Canlar dedirtiyordu. Onun yolunda olan Hazreti Pir diyor ki peygamberlik mesleği bu diyor. O peygamberlik mesleğinde ikinci mektupta ifade edildiği gibi ve ma eselküm aleyhi min ecr in ecre illa alallah. İttebiu men la yeselküm ecren. Bu vicdanların sesidir. İttebiu yani Habib Neccar'ın mı bilmem kimin. İttebiu men la yeselküm ecren ve muhtedun. İki espri var. İki esas var. Bir, hidayet üzerinde olma. Kur'an'ın gösterdiği doğru çizgide yaşama. İkincisi, yaptıkları şey karşılığında kimseden bir şey aparmama. Önemli olan iki şey. İşte bunlara uyulur diyor. Bu tabiatın sesi soluğu. Bu insanlardaki insani hissiyatın sesi soluğudur. İnsani hissiyat diyor ki, sizden bir şey talep etmeden, ölesiye bir gayretle size, hak ve hakikati anlatan bu insanlara uyulur. Onların arkasından gidilir. Mefhumu muhalifi şudur. Hizmetleri karşılığında sizden bir şey koparılıyorsa, onların arkasından gitmeye değmez. Mefhumu muhalifi de bu. Mefhumu muvafık o, mefhumu muhalifi de bu meselenin. Bu açıdan fevkalade hassas. Bir de işte yakın kayırma mevzuu var. Yakın kayırma da çok önemli. Yani oğlum bir işe konsun. İyi ki bazılarının çoluk çocuğu yok. Kızım bir işe konsun benim. Hanımıma da acaba bir iş bulabilirler mi? Bu daire içinde bir yönüyle o kendi şeyini, itibarını çürütüyor bence. Feda ediyor demektir bu. Senin işe yarayan bir oğlun varsa başkaları onu takdir etsin. Hazreti Ömer Efendimiz torununu tanımıyor sokakta görünce. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Fatıma'ya dediği de odur yani. Ama ne durumda? Yani Efendimiz gibi şefkatli bir insan. Omuzu omuzluğun altında Hazreti Fatıma validemiz yağır olmuş. Nasır bağlamış. Elleri de unu değirmen taşlarıyla öğüterek yapıyorlar. Ellerin içine nasır bağlamış. Halini arz ederek, halim arzı ne hacet yani, her şey sana ayan. Geliyor Efendimiz'e. Herkese bir köle, iki köle filan veriliyor. O köle tevziinde, taksimindeki esvir ayrı bir mesele. Oraya girmiyoruz yani. O boş bir şey değil. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki onun vaziyetini görünce, git diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyle. Hani babana da diyebilir normal. Babana söyle, bir tane de bize versin. Gelince hatta rahatsız da oluyor Efendimiz ondan yani. Umma gelmiş bir şeyden. Sonra sen vermiyorum diyor ben. Eve git ben geliyorum diyor. Gidiyor. Fatıma validemiz diyor ki biraz sonra geldi eve ve ben Hazreti Ali ile yataktaydım. İkimizin arasına girdi. Hatta detayıyla anlatıyor onu. Mübarek ayaklarının soğukluğunu, demek yoldan gelmiş. İhtimal kıştı. Yani ifade tarzından anlaşılabilir öyle. Mübarek dizlerinin soğukluğunu göğsümde hissetmeye başladım. Dedi ki bize, size benden istediğiniz şeyden daha hayırlı bir şey tavsiye edeyim mi? Yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allah-u Ekber deyin. Bu size kölelerden, bölelerden daha hayırlıdır. Şimdi bir şefkatini düşüneceksiniz. Hazreti Fatime validemizin durumunu düşüneceksiniz. Peygamber kızı, başımızın tacı, ser tacı, ip tacımız, omuzunda omuzluk su taşıyor. Öyle herkesin kapısının önünde kurnalardan su akmıyor yani. Bir yerde kuyudan su çekiliyor, eve öyle götürülüyor. Ve bir hizmetçi istiyor orada. Aldığı cevap bu oluyor. Yani sanki siz ahiret için yaratılmış insanlarsınız. Ahiret azığı da Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'dir. Bence ona yönelin diyor. Bütün bunlarla kendi şahsi hayatı adına öyle disiplinler vaz ediyor ki zannediyorum o çizgide yürüyen insanlar hiçbir zaman kaybetmezler. Hiçbir zaman kimseyi küstürmezler. Hiçbir zaman mağlubiyet yaşamazlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da peygamber yolunda yürüyenler, Kur'an'a adanmış ruhlar böyle davranmaları. Kendi şahıslarını düşünmemeliler. Yine kendi düşüncelerimiz arasında sizin çok tekrar ettiğiniz yaşatma mülazasıyla yaşama düşüncesinden vazgeçmek. Başkalarını rahat ettirme mülazasıyla kendi rahatından vazgeçmek. Başkalarını mükemmel yaşatma adına kendisini basit yaşamak suretiyle onları memnun etmek ve kendi hakkında dedikodu kapılarını aralamamak. Bu çok önemlidir. Diğer gamlık ne demek? Bir diğer kam var, bir de diğer gam var. Başkaları adına hem gamkin olma, başkalarının derdini, ızdırabını ruhunda duyma, onların elemini, fakrını, zaruretini ruhunda duyma. Dolayısıyla bir insanın zaten iki tane elemi birden duyması çok zordur. Hep böyle başkalarının elemi, acısı, ızdırabıyla oturup kalkıyorsa kendisinkini duymaz. Onun için elem duymamanın tek yolu başkalarının elemiyle izdivaç yapmak. Ve boşanmamak üzere izdivaç yapmaktır başkalarının elemiyle. Yani bir işte sabit kadem olan, rasık kadem olan, böyle kayıp gitme ihtimali olmayan insanlar, sahabe-i kiramdan da olur bu, sizin arkadaşlarınızdan da olur. Evet. İlle de yani herkese verdik, bunlara da verelim değil. Memnun edebilirsiniz, onları da mükafatlandırabilirsiniz. Evet, onları böyle bedelli, karşılıklı bir şeyle, Müslümanlıkla bence ahiretteki durumlarını tehlikeye atmama mevzuu var. Müellefe-i kulübe bir şey veriliyor orada Efendimiz bildiğin gibi, yani o Uyeyne İbni Hısn'a bir şey veriyor, işte öbürüne bir şey veriyor, öbürüne. Bazı genç sahabiler, sahabinin mülazası değildir, bazı genç sahabiler, onları da mazur görmek lazım. Henüz o mevzuda kim mesaja ulaşamamışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzudaki niyetine muttali olamamışlardır. Bu çerçevede bir tezkiyede de lüzum hissediyorum. Yani o dönemde Efendimiz'in terbiye gerdeleri arasında da bu türlü böyle densizler varmış dedirtmemek için diyorum bunları yani. Öyle değil. Bu vahyin, teşriin devam ettiği bir dönemde o konuyla alakalı net bir şey gelmemiş olabilir. Onlar da bilmiyor olabilirler. Belki de Allah Celle Celaluhu onları öyle bir şeye sevk etti. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mesajı versin onlara. İşte orada bildiğiniz gibi abi, evvela Cenab-ı Hakk'ın onun vasıtasıyla onlara ne kadar ihsanda bulunduğunu ifade buyurdu. Yani Allah siz, benimle sizin birliğinizi sağlamadı, benimle sizi şuraya getirmedi mi filan. Burada da Efendimiz mutlaka yani bir dayanağı var. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَسْلَمُوا كُلَّا تَمُنُّ عَلَيْهِ اِسْلَامَكُمْ. Herkesin bir yafta gibi boynuna takması gerekli olan bir şeydir. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَسْلَمُوا. Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar, Müslüman olduk diyorlar. Evet. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَسْلَمُوا كُلَّا تَمُنُّ عَلَيْهِ اِسْلَامَكُمْ. evet Müslümanlığınızı bana karşı bir minnet mevzu yapmayın yani. Başıma katmayın bunu. Eğer doğru iseniz bu mevzu, doğru düşünüyorsanız bu mevzuda hala muhakemede bulunabiliyorsanız Allah sizi İslamiyet'e hidayet buyurdu. Mesela sadık iseniz bu. Dolayısıyla Allah size bu mevzuda minnet eder, başınıza vurur. Bunun gibi burada bu hususları seslendiriyor. Yani Allah'ın beni kullanarak bu mevzuda sizin üzerinde çok nimetleri ve lütufları vardır diyor. Gönüllerini fethediyor onların. Belki an orada heyecanlarıyla harekete geçen insanlar yanlış yapan insanları da insafa çağırıyor. Diğerlerin birilerinin heyecanıyla hepsi heyecana geliyor ve hepsi ağlamaya duruyor orada. Efendimiz işte orada o son noktayı koyuyor yani. İstemez misiniz? Herkes develerle, koyunlarla evlerine dönsün. Siz de peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem evlerinize dönünüz. Bunlar da zaten o konuşma esasında hep ağızlarından dökülen kelimeler el minnetü lillahi ve le rasulihi. El minnetü lillahi ve le rasulihi. Bir şuur cemaati. Bir şuur topluluğu. Bunun gibi yani bu şeye bağlanabilir. Bu meseleye bağlanabilir. Böyle önde olanlar bu mevzuda. Adanmışlar. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'nin dışında bir şey düşünmeyenler. Buna bir şey düşünmediklerinden dolayı onlar değil. Bir dönemde kalpleri telif edilme, zararları önlenme mülazasıyla kendilerine bu ganimet malından bol bol verilen insanlar, hani bazılarına belki 100 deve veriyor Efendimiz, o da onunla Müslüman oluyor diyor. Bu kadar cömert olan bir insan ancak peygamber olabilir diyor. Şimdi demek ki onun kalbini açan anahtar da o oluyor. Bunlar Efendimiz her şeyi değerlendiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme beddil seyyiatina hasenatin, Allahümme beddil seyyiatina hasenatin, Allahümme beddil seyyiatina hasenatin, Rabbena la tuakhizna in nesina ev ahta'na ve la tuazzibna bi zunubina ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin ya erhamer rahimin fansurna alel kavmil kafirin ya del celali vel ikram فانصرنا على القوم الكافرين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك العظم وبحرمة وشفاعة سيدنا محمد المصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.